کله کله وای ودا دای نه پویږي موږ له آو سیبا خدای شته کو پویږي څه نه پویږي او که دای پوی دره نو دای ته بده استثناء دعا یا دا خو نه پویږي دای نه پویږي او که دای پوی دله د پرز باندې چې روسه کومه دوا کی دای په صحیح الفاظو ویلې دای نه پویږي او که دای پوی دله نو جماعت ته جن نوزی نو دای به د جماعت د نوتلو دوا ویلې نہ پوئے گی کدی پوئے دلے چہ جماعت نہ سڑے وجی کما دا وے گا دوا بے ویلے نہ پوئے گی کہ پوئے دلے دا کور نہ دا وتر دوا بے ویلے دا کور داخل در دوا بے ویلے میش راو خطر دا گی دوا بے ویلے روزہ ما تور دا گی دوا بے ویلے او شول خبر مانی نو نہ پوئے گی یو دوا او تیا دندا یہ فقط دا ٹکے او تیا دے نور تعید سے نہیں یاد بس یہ وہ دوا کے بولے آخ دیکھ دی چیلا دچویلا وہ خبر مانے بس دگا ٹکے ہوتے یاد دے نور سوتے یاد نہیں وہ شولے دا دیو جن منگ ویو چو تو یاد جگہ نہیں دوی چه دوا کئی دا فرض دا داستانشی وای و فوید امر الالله ان الله بصیر بالعباد دا تهدیدی کلام دا رجل مومن دے دمکی و لور کئی چه کار میں اللہ تا وسپار اللہ مغرک دوی داستانشی وی منز میں دلوک اللہ تبا برباد کا اللہ مغرک و فوید امر الالله کار میں اللہ تا وسپار دا نور تاسو پوشا اللہ پوشا جو سڑی چیرتا مڑے سپار دا و تیویل کیمی خودی پو نم دا اللہ وہ می سپار دی پو دین دا رسول و مخی دی بے شرمی گو رخ پلا دا خوا چیسا بے شرمی کیا گستا اخ پلا منگانیم و اوفاوی دو امری الاللہ منز میں لوکا نور میں اللہ تا و سپار دلائی که خدای ہم غر کئی نو چی خدای ہم زر غر کی فکر داشتا او چپ محل کے بے مڑے نہ کی دو نو پکناٹو مانے میں محراب واو اسرائیل علیہ السلام زر راو رسے گا ڈیر مودکی چچر گم نہ دیکھے وہ سڑے مڑسی سڑے پدے مائی نہ پوئے گی جدا شعیب علیہ السلام خیری دی کہ دائی دوا دا رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق دروستم شیخ صاحب یوزلی ویل بیان کے لوکاٹ اس میوان دا لوکاٹ میوان دا سڑی خلط رو تر وکی لیکن دوم رد پتہ سی وقت کی را رسی چی نور میوی نئی تولی پا می نخوری وی منگ ویو چی داد سر مولین دینا خود دسی وقت کی را رسی دلی چا وقت نور مولین نو با دی اللہ مگانو تختارا کرد چی دا دیر پویا دی غری وشو لخوا برمانی چی سڑی بنا جوڑا شو یا بنا نظر شو نو تو استاد بہرا و استاد جی دمے کا دبو تلو ما انفقت من نفقت او نظرت من نظر اوش پا ان اللہ علیم بالظالمین دا آیات بے پیو اس دی کی دا نظر چے تا ذکر دے فکر دے شو دی خدا مقصد دے کہ خیرات کوئی تو منخت کوئی اللہ بے پوئے دے فکر دے شو خجی بددا کلی مولا دے او چے چا مانے او پیران رال نو دا صورت جل پا جائے پا صورت محزمیل مانی دا مول پکر دا شا خیجی یا سڑے چیر تا پاورت غلیظا مانے چیر تا لڑم چی چلے و نو مولا لے راو است نو مولا پا دیجا دا ماو دا دیل شروع کی جوان دا ماو زی خطا کرے دیل سر زین نے معلوم چی دم پا کم زی پا کار دے پکر دا شا ربن افتا ایز منگا روا پیسلو کی ما بین زمان ما بین دا قوان زمان کی پرشتی اثرا او تی غورا دا پیسل کون کنا ویل غٹانو ویل غٹلی ها خلقو چی کپر اکر دا قوان دا شعب علیہ السلام نا روان شوی پا شعب علیہ السلام پس ایقنن تاسو ویوی خامخا لخاسرون خامخا تاسو ویوی تاوانینو نا پا خزتو هم الرشبتو پس ونیو دیلر زلزلی ایو چگا پیرالا دا چگا سا زلزلو دی صورت کی وای زلزلہ پیرالا صورت احود چلور نوی کی وای چگا پیرالا صورت شعرا کی وای یو سور پیرالا یو اوریز پیرالا شعرا یو سلوات ہے کی دا تعبیرات جدا جدا ولی کری دی جواب دا دے عذاب یو دے خو تعبیرات جدا جدا کری دی سنگا پا دی صورت کی ویلیو لنخرجن نکیا شعیبو واللزین آمنو ماکا من قریتنا دیزمکی ندیو باسو کلی ندیو باسو اللہ وی دا کل استا دی که کل استای که لازمک استای نو تنگ شا پا خذت هم الرش پا ونیو دیل زلزلی که لازمک استای نو پی تنگ شا منده بناوی نا چا پا او خوزیده متابیر تی اللہ دیو جنو کن سورت احود که بار بار ویلو یا شویب یا شویب یا شویب چگی استلیوی اللہ وی خواد تاسو پیغمبر پا مقابل که چگی باسی ودری وچغا دمانی منگو باسو بسی وچغا پیرا وستلا بس اللہ حلاک را سورت شعرا کی ویلو پا اس کی تعلینا کسفن من السما یو ٹوٹر را مند اسمان نراوارتا وا اگوی ٹوٹر نا ودری که معمولی گوند اوریز دمانی راوالا ما ایسی ٹوٹر دا اوریز اویلا وستلا اسمان خودیر غلط چیز دے نوست تطبیق دا دے ٹوٹا دا اوری زرالا دا دے ٹوٹی نا یو غر وش یو آواز وش او دا آواز رزمکا پا خوزیدو شروع ہو گیا نو دا غا یو عذاب دے خود تعبیرات تے اللہ جدا جدا کئی دا وجہ دا صورتون نا دے خلق دا حالات دا وجہ نا پس وری او دے لرا الرشبا زلزلے پس اگر زید پا خپلو کورونا کی بڑونگو باندے آخل چی دروغ ویلو شعیب علیہ السلام پناشو که اللم یغنو فیا گویدا چو سیدلی نو کلی پری کلی کی دسی غرق شو ستاب زین کی رات لچی دیا کنی خلکو آخل چی دروغ ویلو شعیب علیہ السلام کانو مل خاسرین او دی توانین و تولا انہو واوڑی دینا و تول یا قوم از ما قوما یقیناً و میرا سو تاس رسالات ربی پیغامات دخ پد رب او دا بیان چه کئی دا دی مقصد اورول نئی دا دی مقصد دا چه دی خلق ایمان ولن راوڑ و نساتو لکم خیر خواهی مو کستاسو دا پارا و کفا کیف آسا زرنگی بز غم جن شم پا قوم کافیرانو باندی گور غم دو قسم دی یو غم چه ایمان رانوڑ و دی مانی خفا دی خود دویم خلی چه اللہ غر کرا نو چرنگی بزر غمجن سم پا قوم کافرانو پا غرکی دلی خوشحال دی که خد جداشی نو خورک شو دان بیا واقعات ذکر کلا وس ابتلا بی نعم و نقم ذکر کئی و ما ارسلنا منگ ندلی گلی پیو کلی که من نبین ایسی و پیغامبر تقدیر دی چه پیغامبر با میولگی فکذب اهلوها تکذیب باو که اهل دی الا خزنا مگر منگ بونیو آل داغی بلواسا پا توانون و زراو پا تکلیفونو لعلم یا زرعون خامخا چی دی آجیزیو کی بیامی بدل که پا زید تکلیف من الحسن آرام راحت در دی پوری چی زید شو وقال ہوئے لدی قدمسا ابان زراو سر را اقنان دا سیدل ازم پلاران تا تکلیفونو خوش آلینی دا پا خوالین عدد دی سبون پلاران مانیم کلا خوش آلیو کلا تکلیف راتا ہوں پس ومنی والناسا پا وهم لای شرون دین پوی دا ولو ان اهل القورا کچرتا کلیوال خلق اهل القورا اهل دکلو ایمان را وڑوی و تقو او یر کرو دا شرک لام نو خام خام برا کلاو کرو بر ایمانی برکات من السمای پوائد دا اسمان و دزمکی برکات پوائد پوائد فیدی دا اسمان و دزمکو خدا میولا ورنکلو ولی ولكن كذبوا لك دروغي ولا پس ما غوني ولا غير لرب سو دا غي كم كسبي قوم افا امن اهل القرى اي بي فكر دي كلي والا افا امن فكر نلري بي فكر دي په امن دي اي بي فكر دي دراتو دا عذاب نا اهل القرى كلي وال چراجي تا عذاب زم بياتن دشپي وهم نايمون دي ودي او امن اي بي فكر دي اهل القرى كلي وال چراشی ہوتا باسونا زازمون زوہن پو ساخی وهم یلاون دوی لو بکی افا امینو مکر اللہ اے بی فکر دی دا خدید عذابنا مکر اللہ دا عذاب دلانا نبی فکر کی گی دا عذاب دلانا اللہ القوم الخاسرون مگر قوم تاوانین دا اللہ دا عذاب نہ جی بے فکر اسی کو بے خوف اسی کی دا قوم توانین دے اولم یہدی ہدا یہدی پمان دا بیان سرا اے اللہ بیان نہ دے کر دا پاردا خلقو یریسون الارض چپ میراث کی اوڑ ازمکا من بعد اہلہا پس دا اہل دا ازمکینا دا بیان اللہ نہ دے کر اللہ نشا چر منگ اگاڑو اصبنا من برسیدلو کوئی تبی دیتا بیز دنو بیم پا گناونو دی سرا ونطبع على قلوبهم امن بهم مهر ولغو دي بزرون ماني فهم لا يسمعون فس دي ناوري حق لرا پاوري دلو دي قبول تيبان دي لا يسمعون سماع قبول تسلی نبی علیہ السلام تا تلك القرى دادی کلی نقصو علی کچھ منگے بیانو پتا من منان بایها باز دي خبرون دا غینا او یقنان دا غلو آغی دا پیغمبران پا دلائل اخکارو مانی خلق ایمان را اولنا فما كانوا ليؤمنوا نوجي ایمان را وړه ولی به ما په سوداګر چې دروغ ولې دینه مخکې د مخکینو پیغمبرانو تکذیب کړي وو نو دا غي تکذیب د وژنه دروستنو تکذیب هم وکړو کوم خلکو چې د شای اسماعیل شهید رحم الله بدی بیان کړي دا د خلکو زامن دا غي نوسی دا غي کړوسی چې چیرته حق پر سره دا غي مخالف دي او چه کمو خلقو دا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تائید کرے دے داغی نوسی او کڑوسی سمر نیکان علماء چرازی داغی تائید کئی پوشو لکھا ورمانی دے خلقو پا دے پیغمبر ولی ایمان رانوار دا مخینو پیغمبرانو تکذیب کرے ہو نو اللہ توفیق ورنک جب دے پیغمبر ایمان رانوڑی یا ایمان ران اول دو وجہ دینا چھ دروغ ویلو مخ کی پا ازل کی اللہ دروغ جن لکلیون پا دے پیغمبر ایمان ذکر ران اول دغشا مہر دگے اللہ پا زرند کافی ران وما وجدنا منگ نو مندلے زیتو پارا من احد انسا لوز پوروال دلوز او یقینن ان وجدنا یقینن پا ماند یقین سردے یقینن منگ وندلی دی اکثر وم زیتنا لفاسقین خامخا ماتون کی دا بدکارانا لفاسقین وطن کی دا حقنا لفاسقین خامخا بدکاران تردی مقام پورے بابو اولنے باب ختم شوایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سم بس نمی بادی موسا بیاتنی لا پھر نمبر ای بزر میں بیا پنزو کے بکانا خطر نسلی مقالی اکر بخارا مزیع پھر نمی رسول من رب العالمین حقیقون علا اللہ قول علا اللہ اندر حقم قد جیدکم بینتی من ربکم فرسل ما یا بری سرات خارم کنت جید بیاتن فاتی بینتی لم نصوات جن فرقاسا و پیدا سوکان موکن و ندائر و پیدا یا بیضا و لناظرین قال من شقم جران من هذا السائر نالی میودا یخلکم نازلکم بیز فمات سامون قابر جیو وخاو ورسل المدائن حاشنیاتکم کل ساحر نالی وجاء ترى قال ان لنا راجعين كنا نغارب قال لا من من المقرر قال يا مزيمان تجوي ما نكون نحن المقيم قال قبل ما القصار وعين الناس وترك مجاب السحر ناظم وحين الى مدن قزاق بيضاء ثم يكون وقال هو بدل ما كان يعمل فغلبوا نار كمن قلب صاغي وجسار صاغي قال من نذر بلال نذر مزوار قال كنا من تبي قبل هل هذا من ادم كل مكر في بين تخرج تخرج الى اهل قد قد من قد ان يجب مذ من خلاف من ذل فلك مجمع قال ان الى رجع من قلب ما ترك من ميدان امن نبات ربنا لما جاءنا ربنا في غير صبر وقال مسلمين وقال مرم يقيم برونا تدري متوقم لفتي في الأدوية ذلك ولا قال نريدن ان ندير لك قول ان ما كان سراي فر ما كشفنا المرض الى جن مبارك وزامين خصوصا فانتقمنا من باغرقنا كريم بنم قد جرنا قالنا غافي مورثن قمل ان كان سبب من مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتم كلمه ربك رفسنا على بني سيف ما تبر ودمرنا ما كان سفر وقوم ما كانوا يعرشون وجاوز ان بن سين بحر فتا ولا قم يعكفون على اسنان لم قال يوم تجعلنا الى ان كما لم قال يوم قوم تجنن او لم تبر ما في وبعد ما كان يعمل قال غير الله بغيكم الله هو فضلك من العالمين واذا جئناك من الفرن سمك سلاطه بزوج يقدم ابناك ما يستمتعكم في ذلك الامر ربكم نمازی مجواد ناموسا ہوئی دواد ناموسا ہوئی دواد ناموسا لازم نلے تم باق ممنا بیاشن پتم یہ قطر بیار بانے لے لے وقال موسیل اخیق اخار محرس نکی اخیق موسیل ورات تیب سکر موسیل آجا موسیل قادم وکالم ورب قادم دیرنی اندو لے کالن تران ولیکن سوگی در جبر پیشن سخار مکان پسر پترانی فلما تجلہ رب لی جبر جارو دکم وخر موسا سوئی قاد فلما پا قرس پانا کتب تو لے گوانا ورم ممن قاریا موسیل سفید بالا ناس کری ساتھ دو بکران بخود ماتے کو کم نشاکن پر وقتب نلو بدر واحم کل شیم موت مو تفصیلی لکل شیم بخود سابق وری مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم مقم ولما سكت في هذه المرأة أن قلت يلقى الليل أن يرحلنا ربنا ويرسل لنا ابن الخاتم ولما رجع موسى إلى قلبي غضبان أسفل قال بسما خلقت من بعد عاجز أمر ربكم ألقى الله وأخذ برأسيتي يجر إليه قال ابن أم القوم الصالحين وكاد يصل الفاتح في الجلادة وتجري من القوم الظالم قال ربي اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينال بدوي من ربي مسلم في الحياة وكذلك نجزي المتقين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربكم من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي استدادهم ورحمة الذين يا ربي مرهقون دویم باب د دې یوصل دویم نمبر آیات نا یوصل آتش پیت نمبر آیات پورې دے او باب کے واقع د حضرت موسی علیہ السلام بیانئی او واقع متعلق د پاولنی دعوے پورے ظلمت تنگوات تشجیع التبلیغ فلا یکن فی صدرک حرج موسیٰ علیہ السلام زلنو تنگ کرے نتو علی زلت تنگے واقعی دا موسیٰ علیہ السلام یو پا دے واقعی کی اجمال لے اجمال سم باسنا من بعد موسیٰ دے یو آیات کی اجمال لے بے تفصیل دا واقعی شروع کی وقال موسیٰ جنت دوسر تفصیل دا واقعی دے تفصیلی واقع دا حضرت موسیٰ علیہ السلام مشتمل دا اشپگ مقامات ہوتا اولنے مقام وقال موسیٰ یا فرعونو یوصل شپگیش نمبر آیات پورے دا وتوفنا مسلمین دے چورلسم رکو پورے فدی مقام کی دا موسیٰ علیہ السلام بیانات دی فرعون تا اور فرعون دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کرے دا واسطہ دا ساحران مانے اور ساحران ایمان راوڑے دے خجی دا موسیٰ علیہ السلام واقع تفصیلی قرآن کریم کے بچلور سورتن کی رازی آراب طہٰ شعرا قصص اعراب کی چھ واقعی ذکر کئی نو مقصود تشجیع علی تبلیغ دے شجاعت سر مسئلہ رسوئی لکہ موسیٰ علیہ السلام جب شجاعت سر فرعون تا مسئلہ رسوئی وا او بیان دا غزے نے شروع کڑا دے چھ دا فرعون پا دلبار کی ودرے دا مسئلہ شروع کڑا بیمی لے گلے اور اس تا دینا موسیٰ علیہ السلام پا خپل آیاتن مانے فرعون تا وملئہی او دا غیر ڈلیتا وظلمو بیا انکار اوکو دا دغایاتنو نا ظلم اوکو انکار اوکو اگورا چرنگیو انجام دا دروغ دا پسات گرو واقع تفصیلی ویلہ موسیٰ علیہ السلام اے فرعونا اقنان زاستازی ما ترد رب العالمین حقیق لائق معلا پا من دا بیسر دے بے اللہ قول جزبانو ام پا اللہ من سوا دا حقنا قد جئتكم اقنماتا وسراتكم ببينت من ربكم فدلل اخكارا ترد رفستا سنام فارسل مايا بني اسرائيل فسولك ازماس بني اسرائيل خوشك ازماس بني اسرائيل كذي شام علاقه تبوزم ومسلوتوكم يدلتوتوكم فراون دوسانه زمانه ددين اپوي خلقنا غبهم تغزاره كولا وہ طویل دلیل کے دس دلیل پیش کا سنئی زمانہ کے سوگن ہوئے کہ دلیل دشتا کا نشتا رہے دلیل دس رہی ہو کہ نہیں دس رہا نری مانی مسا یو غٹ مارشخ کارا صوبان مبین اجدہ کارا دی صورت کی صوبان مبین داغل ہے صورت شعراء دو درش نمبر آیات کل تم صوبان مبین دے سورہ طہٰ شلم آیات کی حیتن تسعا دا نمل پلسم آیات دا قصص پہ یو درش کی جان نو لفظ جان داغل ہے تدبیق ادارے موسیٰ علیہ السلام لخت دو زینوں کی غرزہ ہو رہے تھے کوہی طور کے اور فرعون پہ مقابلہ کی کلچے کوہی طور کی غرزہ انہوں حیتن جانوں نے ویلے دے کلچے فرعون پہ مقابلہ کی وہ غٹ شہت جوڑ سو چرو میں فرعون مانے قائم شی تو دیکھ دیتا اشارہ دا زان لزے کے زان دیر کمزور ہے وشمار اللہ تا لیکن کلچ مقابلے تد کافرو تلے نو بے بزان لوی سٹھو غر سڑے مستا مقابلہ کم فکر دشو موسیٰ علیہ السلام دامسا نخامار جوڑش یا دامسا شکل تا چی بری قتل نو دیر غر شکلے ہو او لوی بدن والا دیر زرنش خوزے دلے او پا منڈا کے دیر تیزو تاویل چی چمچا مار دے وڑو کے مار دے او دا مسانا چکل مار جوڑ شو وی دا مسانا سی اوچتے دلا اوچتے دلا اوچتے دلا تقریبا مل دو مل کی اوچتا شولا دی پیراون تے سی ورود سی وقت سی وطاو قتل چی وطاوی قتل وی موسیٰ علیہ السلام تے ویلے چی موسیٰ علیہ شیونی سا پوشل تجراتا چوی دا منگ منخو شیونی سا وی دا مسانا ایسے زان راوارتا جی آسے دا کل را خطا شل دی پی یو بلور پریواتا وی پینزی زر پیراونے پتا قدر کی ملوش خوشو لی خبر مانی سما مساوہ کنا خجی و تاویل شیعونی سا گورا شی مانیم خرابے فحل قاسواہو پس گزار اکلا مسا ناسا پی وجدہا خکارش و نزایدہو راویست خفل لاسا لاس ترخ کی ننیستو لاس راویستو لاس چراوت نو ناشنا رنائی شروع کلا دا سی رنائی شروع کلا چی دنور رنائی بلکل خڑک کلا راویز تخ پا لاس ناسا پا تک سپینو دا پار دا کتن کو وقال الملو دا وینا اصلی کی دا پیراون دا اولن خدا دا لالا لاتکی نی دا بی دا کشرانا سی زوتی دا مشر دخلین چی کما خبر ہو جی کنا که خبر ہے که خوش خبر ہے و دا اتباع چی دین آگه طول بیزو تیده سی پیرعون ویلیو پوشل خبر مانی سلی شعارات سلور درس کی رازی چی این نهازا لساحرون علیما نمالعون داویل چی داخو ساحر ده و دیر پوی ساحر ده پوشل خبر مانی قال الملاویل غشانو دا قوم دا فرعون یقینا خامخالا ساحر دے پوئے ارادہ لری چو بازی تاسو دستاسی زمکینا فما جاتا مرون تاسو سامر کوئی اگے وتے ویلا ارجہ پاسل کی ارجہ او ہو رستا کدلارا او یا ارجہ دا درجا یرجنا تمول ورکا ویلا دے رستا کدلارا او رور ددا و ارسل اولی گبدی خرونو کی حاشرین دا جمع کون کی دا پار دا مقابلہ کون سورت طہٰ کے برائشی موسیٰ علیہ السلام تیرا رز متعین کا وقت متعین کا سولہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے وقت بزوہائی ساخ وقت بھائی اور یوم الزینا دا جشن رز بھائی اور ٹول راغون شئی تو مصر کی یو دو خرون دی غٹ یو تا قاہرہ وی جن تا اسکندریہ وی او مناظرہ پہ اسکندریہ کی شروع شولا خجی یا تو کرا تک بوگی تاتا پار ساہر پویا ماں نرال ساہران ساحران خپل منس کی ویلا کہ دا سڑے جلا کم دعو کی دا خود پیغمبری دعو کی دا فراون من دو دا پیغمبر پر مقابل کی اوچتائی رازی چیز من کم تس شان شتاو که نشتا کسی منڈی ہو او دا دا عقل من سڑی سو دغد خبر را یو سڑے ار گدر مانی ورگڑی گی پوشل دا چا دا وجن پر یو گدر مانی ورگڑی گی تا دا زان سوچو که چی دی سڑی سا می تس قدر شتاو که نشتا دی نو که دی سڑی سا تس قدر دی نو خیر دی بیا تس قربانی لگا دیر ورکا او که قدر د سنی نو اسی زان وجنی دلتا ساحران چی دی دیو تپوس که زمان تس قدر شتا که نشتا دی و جا سحرتو را ساحران فراون تا وی ویلا ان لنا لاجرا اقرن زمند پاروی چ مزدوری ان کننا نحن الغالبین ک چری شمنگ زورا ور تو منگ زورا ور شون چ مزدوری بمی و تو نام او او او ایبا ولی بنی او جله خبر مانی استاسو مزدوری مشتا دے و مزدوری نہ سوا بل خبر وا اوری و انکم بشکتا سے لمن القل من المقربین خام خا تاسو بھائی ہوئی دنش دیکھ رہے سو نا ہمیش د پار ازما خوا تو بناستے ہوئی کزما سے گند بوئی راکھی جگہ پتا سو لگی دا خیر اثر او شل خبر مانی جگہ بی دن سڑی دا خلی نم بوئی خی جی داغے ترخن نم بوئی خی جی داغے چڈیر بد جڑے خوا تو کی نہیں تو جڑا پمنس کے ناستے میں یو جماعت کی اوکالے پمانزمانے ولاڑو اور دیتر میں سڑے ولاڈ لے پے بدوان تر پن مان سڑی چ ولاڈ دا گئی تو خلے نہ کہ تر خود نے بوئی خود خو یو قسم بوئی دے اور بس وا خطا ہی کرما مال یا خدا پاک دا امام زر کتا کی خدا زر کتا کی امام تے سلام ستن کے کنا خو منڈ میں کڑ روس تلاڑ ما مر جے دے شے نہ خلاص بگڑ دے شو نو دا فرعون چلے وی دا بجی تاسو دا مقرب ونی مقرب چا مقصد کاروبار بزما کوئی کاروبار بخپل کوئی صفت بزما کوئی دایی دی دا خدایی خزمتگارا ہوئی خوا دوڑای بخپل کور کی اخری بار راوزی پلانے زند باد زند باد زند باد و داوازنو شروع کی تا خدایی خزمتگارا نی خوشولے چیر تا یو ڈلے پڑے پیپلیا نو سے چرتا ہے ٹوکی کا بولے وہی جی مائی میں وہ نہیں مائی وہی چھ رام اوڑ کور کے میں تو پوسو کے چھ وڑی مڑتا مائی کے پوکھ کے وہی چھوڑی کو نشتا وڑی ملاوی گی بس وہ کنٹرول مائی ملاوی گی کنٹرول کی وڑی نشتا ماتل چنور تھے مثال مثال چنور مثال نشتا ہم نے ملاوی گی وی وی دغه مایی تبخی نه دغه کم دسه یه وڑا و بیر تاویل چیز بای وست سم کم دی دره منز تیور وار تا وی دره منز رو لی دا وی دی مایی پا دره که چه که چه زنده باد و بطو خان زنده باد زنده باد زنده باد وی نورو تراغون یه چه بای زنده باد وی وی چه خلی چه آقی باچایی دا غوڑی بکنو که نزبه وست وقتی تلاوله وی وزش ڈوڑے خپل کور کی اوخڑلا اور ٹول زندہ باد دبل ہوئی ڈوڑے دے کور کی اوخڑلا دس آواز ہو زما پلار زندہ باد زما مور زندہ باد زما بچی زندہ باد زما عرور زندہ باد دا زندہ باد ویوا چاغل سے منڈا تر لگئی اور ابل پر جدا پیٹی گرجے کا نا سے ملشے چیرتا گدڑ ہوئے روان گوائی پسے او غوائی دا اندر غوائیو نو دیگی دن پی کرکا چه دار ای کتر آزورم دیدی وی دا خوصیتی نی نو که دی چه وس را گرزیگی وس را گرزیگی وس را گرزیگی وس برا پریزو سور و دانگی ما اندر غوائی دا دغن خوصیتی نی داونه گرزیدن گیدر وی علی خدا پاکا اسی زارا می وچاو دل خپل خکار نوونه که دام ران لارا زم اندر غوائی بسی اسی زنده باد وی ست را گرزیگی نه وہ جس تال سے خیلی جرد دا مارا سرا کی سڑی تا ہیس نمیلاوی گی ما سیوار زانش لولونا دا دی پا زیمانی در رب العزت دلبار کی ودرے گا او لگ پریت اللہ تا وکا چا اللہ تا دی و جڑ لی نو تا گولا چاکار دل اللہ کئی کنے کئی قالا اویل فراون نام آو انکم بشکتاو چو لمن المقربین خام خاشای با دلیج دیکلے شونا او مقرب آغا سڑے دے چے دیرہ کے ناستی اجرہ کے ناستی چے کلم علمانہ دا خان رائشی خان اتوائی پلان کی خانہ ملمان رالو دا حیاء و عزت زمان دا ستا دے نیغو تا ودرے گا او تا نیغ ولاری ولاری ولاری چے ڈوڑے آغا یو خورلا پلان کی خانہ چپاتی شو آو جی حالا را کون چی دا غطا سو خورے اور جھوٹا جھوٹا نہیں اگتا سو بولے چپا دن شو ہی دکور والا صبر کی خیر دے صبر ہو گئی کد بل نہ چپاتے کے دا کا بخری کہ نہ پاتے کے دن بس خیر دے روجن سب دا بولا زمانے و انکم لمن المقربین او یقنان یہ بھائی تاسو بھائی وہ خام خا من المقربین نے نش دیکھ لے شو نا وہ شو لکھا برمانے او کستا زین کی دسی وچ مال بچ خیر را کی دا غریب ساڑی پر جب کے لس روپئے ہوگا ٹوپو نہ ہوئی جب کی ٹینگی گی نا آل پلان کی اعتبار کر دو دا خان پر جب کے بعد تقریباً لس لاکھ روپئے خود سے غلے پرتی پارا مانے دسر بار روزی نا پوچھ رہے کہ غریب ساڑی اتراشی چور غریب مال چرا کروں دا بدے چل گئی بس پری جب نا کہ گوتی ہوئی وس ڈیر سات غریب سڑے بو جو شکر کے خدا اس بدل سلگن رہو باسی اس بدل گن رہو باسی غریب سڑے تو دس والا ہوش رنے رنے تو گور چس بس را گئی چاغت وقت تیر سی نہ کبھی لوٹ خلاس ورزی نا نو یار اگر پیسو واس کٹ کے اگر نہ کور کے پاس برداشت راؤزی تو نہ گو رہا دا غریب سڑی دا ورشنو کچو سرو لدر کئی خوشلے او دا خان نواب سیبا دا دینا سرائی استل دا دیر مشکل دی اگا عبداللہ مولی سیویلیو وی کل کل دا ایدسی کئی زکاة تی پلانی ڈنگی علاقہ غریب تی قبض کو بجماتی و لگا وان ویزا دی غریب تی چی غریب خدا دی غر کئی تا لس روپے قبض کرے زکات لا در کرو او د خان سره لس لا کړي او تا لس لس روپے ته دی مالک یو ګرځولې او ته دا پیسې ټول راخه ما په جمعات کې ولګولې او خان چې لس لا کې وسره دی هغه سر راخلی نه لا ته څومره سره خدارت ویو تا له در کړو د خدای په نوم چې زکات دی بس کې د خپل کاروبار پر روان کې فکر دې خبر تا او نور تو چورونو تو جمعہ جوڑول لازم دا خان چ لس لاکھ روپے وسر دی اگر یو لاکھ رہو باسی زبا دی لس در کی وزر روپے ورکن پیگر دی شام قال ویل نام آو انکم بشکتاو چوئی خام خاتاسو بشید نیش دیکھ رہے شو نام دیویل اے مصاری سم ساہران گال ادبناک خبر اکی خان ادب چ پچا کی نو ایمان نصیب کی گی او چ بے ادب ایمان نصیب کی گی دیو علیہ موسیٰ علیہ السلام امان تلقیا ایتی دا غرزون کنا کشو منگا نحن الملقین منگا دا غرزون کنا قالا غیو دا القو گزارے پی تلتا سوال دا پی را کی گی چی سحر باطل دے دا باطل دا کارکولو موسیٰ علیہ السلام ولی اجازت اور کئی جواب دا باطل کارکول دو قسم دی باطل کارکول للاستحکام ناروا دی دا باطل کارکول لاظہار بطلانه دا پار دا کارکول دا باطل والی دا غدا جائز دے باطل کارکا چه ظہور دا بطلان راشی فلما القو کل چه وی گو گزار اکلا ساہران چه و دا ساہران و تعداد چاویلو چه دا نه لاک کسانو خوشل خبر مانیم درے لاکھ ساہران و دا دریف نراغلیو او درے لاکھ چیو دا سعید نراغلیو او در لاک ساحران دا د فرعون د کلی نه د فرعون د کلی نوم د فیوم نوم د فیوم نه هلاکو چاویلو چې دا اوه کسانو چاویل سور لزرو چاویل اتیا زرو بنا برر تقدیر وړر شیونه بګر دسا دومره وو چې دا غي امساګانی او دا غي رسی درې سو خان را روان کړ درې سو خان معلومی کہ شہید ہم ڈیرو فکر دس اللہ ایمان ہم نصیب کے پیو سے باندھے فلما القو کلچ گزار کا رسے مسے سہرو اعین الناس جادیو کا بستر کو دخل کو باندھے وسترہبو ہم ویر اولا گئی اور آتا یو کا بے سحر عظیم تو جادو بھی باندھے اور وہ اکرم موسیٰ علیہ السلام تج گزار کا مسا امسا گزار کا مساج گزار کا فیضایا تلقف و مایا فکون نہ چاپ تیرے کو یا فکون چلے کم جوڑ کھڑے تلقف دے تو سڑے پہ جام امام وہ نہ کھوجے گاخونا پہ وہ نہ کھوجے یا وہ خڑپی دا خڑپ سے تیر کے فکر دے سا یو زوان سڑے ہو یو بوڑھا ہو بشری کمانے خٹکی اگست ہو خٹکی چخلاس لو بوڑھا پجڑا شروع خلق اترا کون سے بابا بولے جاڑے شہری کو پیسوں میں کھٹکی واغ سے ٹول لاندے الگ خرچ ماں کا خون نو پتہ گنا تھا بلا زوان الگ پجڑا شروع وہ تو بولے جاڑے شہری کو پیسوں میں کھٹکی آگے سے آنکھوں میں الگ لشمن میں پوا وہ دیکھو خواہ تیرا بول تو لے رہا نخلاس لو پکر دے شام وقع الحق ثابت شاہ کو باطل شاہ کا تو نہیں کمامل کو پگولی وہ ہو نالے کا کمزور شدہ ہوا کہ اگر ساغرین زلیلا اگر دولے ساہران سجدہ کہ ان کے ویلے ایمان منگ راوڑے پر رب العالمین مانے رب العالمین خود پھر آؤں ہم دعوے کہ ذر رب العالمین نا نا رب العالمین نا رب دا موسیٰ و دا حارون ویلے اے ویلے فیراؤن فیراؤن دباب شروع کی دا زلزلے غوائیو فیراؤن لا پی شروع کی خواہ زبر سو گورما ویل فیراؤن آمن تم بھی تاسو ایمان راوڑے پر ایمانے مکیز ما دی اجازت دتا سیتا انہا زالا مکرون اقرندا خو یو چل دے مکر تمو ہو چا تاسو اس دکڑے دے چل للا یا تاسو دا مشورہ کرلے دے چل لمکرون یو مشورہ دا مکر تمو چا تاسو مشورہ کرلے دا آگے فی المدینہ تے پدے خار کی ستاسو پا مقصد زپوشم لے تخرو جو منہا چوبا سے داگنا اہل داگے زلے تاسو پوشی او دباوی شروع کو لا او قطع عنا ایدیکم خامخا کٹ بکم لا سنستاسی و ارجلکم خبیستاسی من خلاف عدل بدل خلاص گت اخپا گت لاس اخپا دا بکٹ کما سملو سولی بندکم بیوتاسو پانسی کم اجمین طول اویزان بم کم پتہ بتاو لگی گی دلتا ساہران چری دا دیوی گینٹے اندرون مسلمانان دی جدید العہد بالایمان دی خا خبر ہے دمرا کلا کلا چرکانی کر خرا پوشل خبر مانی نو دیو جنا خبر قوی کئی اور دا دیو قد مسلمان پلاری مسلمان نکی مسلمان ور نکی مسلمان چاو تیل دا خبر تا سنگ کرے گا شیخ ما خود نہ کرے وہ رے پی ما خود نہ کرے پی گئے دے تو وہی سعید خدا بے غیرت وہ خبر مانی یو کس یو ٹوکی چیر تو ویلو وہ یہ سیبا دا تلاقی نہ دے دی پر ویلو کہ خدا یاو دے اگر ما کل ویلو کہ خدا یاو دے وہ شل خبر مانی ما خود نہیں ویلو کہ خدا یاو دے پی گئے سڑے خدے دے والد نے انکار کی دت سڑی سلے او دو ساہران چو داد یو گینٹے تازہ مسلمانان دی ددی دا اقوال دا ساہران دری سورت نے کرا نقل دی جواب سورت آراب کی توہا و شعرا کی توہا کی آیا تراواڑ وئی دعوے دعوے نمبر آیا دوسرا اتواہ التوائی وہ شل خبر مانی آگے تو خبر ہو کر داو توائی قالو دیوتے ولن اسرکا چرن غورکو تالرا علاما پاغ نبی پاغ دین چراتگے کڑا منتا دلائلو خکاراونا واللزی او ندی غورکو پاغ ذات فتورنا چمگی پیدا کریو وطوائی فقزی ما انت قاز افعل ما انت فاعلون. حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ مانا کولا وکسورا چچکے سورا فقز ما انت قاز افعل ما انت فاعل وکا چچکے بدخین زیرا چچ دی وسر سی یقا وکا انما تقزی حاضر حیات الدنیا تو خوچ چچکے نو پا دی دنیا کی کسر استانو را خواد سو وسر سی گی تو خوچ دی دنیا کی که ظلم کیا که ہر سکتا بہو کی. سورت شعراء آیات نمبر 50 راوڑا ہوئی 50 آیات دو سورت شعراء آلتا ہوئی خجی آیات نمبر 50 قالو لا دویرا انا الى ربنا منقلبونا وطول لا دویرا خطز منگا لا سو خپی کٹ کے لا دویر از پروانش ہے از ضرر نشتا یقیناً من خپل رب ته ګرځیدون کیو دلتا وای. قالو دی ویلا انا بشک منگا چیو الی ربنا خپل رب ته منقلبون ګرځیدون کیو او ته چیز منگا لاس کو چیخ پی گو چی مدامن جرم کم جرم کڑے دے خج نور جرم نشت دے خلق ایمان را وڑے دے دو وسانی زمانی دو مسلمانانو کم جرم دے کورون اوران شو خزی ماشومان بوڑاگان زوانان دا ټول لو وجل جیلونه تیوا چل دی خلکو کم جرم کړی دی وما تن کم مننا بدن گنیز منگنا مگر دا خبر چې مونږ ایمان راوړې پیاتون د خپل رب مانی هر کله چې آیاتون مونږ ترال ایز مونږ ربا راواړې مونږ مانی صبر وتوفنا مسلمین او فات کې مونږ په حال کې مسلمانان الله تو مرگ را مان راولی نو پی اسلام کی راولی دویم مقام دی رکو پوری دی یو سل یو کم دیر شایات مقام کی راتلل دا مصیبتنوی دا فراولنا و موسیٰ علیہ السلام دا آغی پا مرگ رو وقال الملأ خجی اویل غشانو ان قوم فراولن دا قوم دا فراولن یا تپریدی موسیٰ علیہ السلام و قوم دا دی چی پسادو کی پریز ما کی خلق ڈیر شو خان یو موسیٰ علیہ السلام دے او نور ساحران مرگی نشو او دا ڈیر پسادگر خلق دی پساد او داشتگر دی دا یو شیر دی دا داشتگر خلق دی موسیٰ علیہ السلام داشتگر دے دا مرگرین داشتگر دی او دا سمر داشتگر دی و یزرکا پریدی تالرا تانمینی و آلیہ تکا ستا خدایانا خدایانا. ابن جوزی لکلی دی چه پیراون با عبادت دا سنده کاو چه سنده خودی خوشو لکه برمانی نو دا با چنگ شی دا با چه انسانی چه دا سنده عبادت کی حسن وی دا بوتانو عبادت کاو دا عبادت کاو دا عبادت کاو لیوب سیدو چه پسادو کی پریزمہ کیو پریدی تالرا و آلیہ تکو عبادستا دا خدایانو پیر آونویل خدسی کار کئی سنو قتلو ابناؤهم زرده چه وجنو زامن دای اجواندی با پریدو نونا دای ولده سیونویل چه سنو قتلو موسیٰ زرده چه موسیٰ علیہ السلام با ملکم زکر دا یقینو چه موسیٰ علیہ السلام نشی وجه دای خوشل خبر مانی. د سعید ابن جوبیر په یو روایت سره راځي و چې پیراون بکله موسی علیہ السلام ولید نو د پیر رااله وروره او چې کله یې را پیراله نو سیارت بشو او چړ چړ میته دې بده شروع شو دي او ژله خبره مانی نو شیخ خدای ان کرامت ولی ما عجبس کرد شاشی به گفت باران شد. یو طرف ته خدای خدای توب داوا کوي او دے دمر دادا کہ موسیٰ علیہ السلام کلوینی ملتا میتیزی تروانی شیخ سے بیلا وی ما خوب بولی دا چی پولیسو اراس زو حضرت ابو حریرہ دوان ولاڈیو رضی اللہ عنہ یو سڑے راگے خوڑیر پتی زی را روان دے اور انتہائی پہ حیبت را روان دے تو دی سڑی راتلو نظر دیر زی توی رے دلما وی ما دا ابو حریرہ تا پوسو گا چی دا سڑے چوک دے وی را تیویر جی دا موسیٰ علیہ السلام دے آغا موسیٰ علیہ السلام چی پیراون دا تلے ہو وی ما ویلی چی وہ خود دی پا پولیس ویرات دا قیامت کی دوم را حیبت دے چی دا پیراون پا مخی بیسن حیبت ہوں دا دیر حیبت دا وجر وزی چی را پاچے دا ما نو پا ما مانی خولی را بیدلے وشو لخوا برا مانی نو دا دی وجر نوائی وی زرک پریدی تال را آلی هستا ویلا زردے جی اوبا وجنو زامند دائی او جواندی با پریدنو نای دائی وینا فوقهم قائرون ویقن منگ نپاس دینی زورا ور موسیٰ علیہ السلام تسلی ور کے قوم تا ویلا موسیٰ علیہ السلام اقبل قوم تا امداد وارے پا اللہ و صبر کے بشک ازم کر اللہ صلی پا میراس کے ور کے چالے جو وارے دخبل بندگاوننا واخرانے انجام دا پار دا پرزگارانو دے ساہرانو تیلے اس پر وام کو موسیٰ علیہ السلام وی تین دا جڑا عدد دے من دے پخوان آدھتی ولی زمن زامن مخی نو وجل بنی اسرائیلو کس منگی نو وجل پا بنی اسرائیلو کم ساہرانو پا دے نور کم ساہرانو ویویلے چا من دا مخی نو آدھتی زمن بنی اسرائیلو زامن مخی مو وجل ویویلے دے اوزینا من تکلیب سولیشو دے مخی دینا چا تمان ترالے او پس داغنے تا من ترالتا گو کام ویلو موسیٰ علیہ السلام قریب دے رب ستاسی چہلا کی دشمن ستاسی ویستخلفکم او آباد بکی تاسو پدیزمکا کی تاسو پدیزمک کی آباد کی ویانزورا بے گوری سرنگی تاسو کم عمل کوئی درے مقام یوصل و دیرش نمبر آیات پورے دے دیرو با پورے دے فکر دے سو پا دی مقام کی دا ذکر گئی چا عذاب دا اللہ را گئی دا اللہ پا دا موسیٰ علیہ السلام پا دشمن چا فراؤنو او تکذیبی دا موسیٰ علیہ السلام کاؤ ولقد اخذنا یقنن منگنی ولو آل فراؤن فراؤنین بس سنین پا قحطنو مانی قحطنو پیرال و نقص من السمرات او پا کمود دا میوو باندی خامخای داخل پاندو آخلی کلچ برال دا پیدا راحت حسن راحت ویل بدی لنا حاضی زمنگ دا پارم دا راحت مناسب دے اکو توبو رسید تکلیب یا تویر روپا بیبیم بی موسیٰ بد پالی بینی ولی پا موسیٰ علیہ السلام آغا سوچے دس رو دا سپیر را آغا لے مگے سپیر کرو جواب علا خبردار اقنان سپیر والے دے عند اللہ لکھ دا اللہ سرا لیکن زیاد دینا نپوئی گی وقالو فرعونین ویلا مهما تاتنا به من آیات املا دا مامن به الرحمن ذکر کئی چه مهما کلمه دا شرط دا پوشلے مهما تاتنا بیات او چل چه تراتگو که ماتا منگتا یا کل چه تراتگو که منگتا به پا دا غتیسر یا من آیات یعنی معجز را اوڑی چه تسحرو که منگ مان پاغیس را پس نیو منگ ستا پار ایمان راوڑن کی مهما تاتینا به من آیات ہر کلا چترا تگو کی منگ تا پاغتی سرا من آیات دا بیہی دا ضمیر بیان دے چتا سیر ہو کے منگ مان پاگے نیو منگ ستا پار ایمان راوڑن کی نچہ ہر کلا دائیویل فارسلن علیہم الطوفان مارا ولی کبھر ایمان طوفان طوفان ستا ہوئی واللو حادثتن توحید بالانسان ار حادثہ چی گیرا چی پہ انسان مانے دیر توفان ہوئی کاغا مر گی کاغا چیرتا دچی چک مرزی پوشل ایک سخ بارانی دیر طول دا توفان ہوئی والجراد املخان پر آلا حدیث کے راجی اللہ زر امتنا پیدا کری شپک سو پہ دریب کی و تلور سو پوچ کی دی پوشل ایک او اول ہلاکت دی امت اول وملخان ختم شی بے و نور امتن سے ہلاکی گی والجراد وملخان والقم الاسپگی بے مقرر شولے ڈوڑے کے اسپگی پوبو کے اسپگی پجامو کے اسپگی اسپگی نو ساز کنیو گھٹ گھٹ خان وزفادیا و چنز خان پہ اللہ مقرر کلا ڈوڑے کے بعد ڈرک رکھ کول اوبو کے لوخ کی جب کلا لوہے کی اوبو نہ وے لوہے ڈک اوخلے تے کولے جنزخ بول اوخلے را گئے او شلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے دا کہ تاسو لاٹو موج نہیں تاسو جنزخ موج نہیں او میگے موج نہیں او ملا چرگک موج نہیں لاٹو اولنے مرغی وجر اللہ لپاره روزہ نیولے وا دا یو لاٹو ہا مرغی وا چہ دا شام نکل ابراہیم علیہ السلام دا بیت اللہ جوڑول پارا تو نو لاٹو دا دے دلیل و دلیل اذا کان الغراب مولا و اذا کان الغراب دلیل قومی دلیل غلط دے اذا کان الغراب دلیل قومی دلیل وجے او دلیل لے او بل دلیل لے دلیل حجت توئی دلیل اغچا توئی سڑی تلار خی اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم سبیل الہالکین او شل خبر مانی خجی اذا کان الغراب دلیل قوم دلیل قوم دلیل قوم کلچے کارغل قوم مشری لار خودن کی سیاہ دہم سبیل الہالکین لار بوتو گے لار دہلا کی دن کو کارغ اکثر دے مردار و مردار سے ڈیر امی نہیں نو چے کارغی مشری نو ڈیران تبے بوزی مردار دے بوزی اوشو لکھا برمانی گرب میرو سگ وزیرو موشرا دیوان کنن انچنین ارکان دولت ملک را ویران کنن گرب میرو سگ وزیرو موشرا دیوان کنن گرب میرو شرمخ امیر شو سگ وزیر سپے وزیر شو وزیر اعظم سپے شو موشرا دیوان کنن او مانگا کی دانو خزانچی مقرر کرو این چونین ارکان دولت ملک را ویران کنن دا سے ارکان کے کلراش ملک پخل ارانی کی فکر رش ملک بتباہ برباد کی گرب میرو سگ وزیرو موشرا دیوان کنن این چونین ارکان دولت ملک را ویران کنن وشل خبر مانی دا دیو جنا سورت دا تلور مرگ چیزونا چیدی دینا پیغمبر علیہ السلام دا مرگ نولا منع کرے دا او سورت لاتو چو دا دلیل دا ابراہیم علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام دے دا مرگ نا منع کئی ما شمان چا اول لندہ وطر اول پا لاتو گزار کئی او دل دیتا ناشنانا ہے دلائل ویلی دی وڑون تا پوس کی داولی نو یو وای دې د پیغمبر علیه السلام رانجه پټ کړو او شول خبره مانی او دویم وای وتا چې نجی دا ځکه وژنو دې پیغمبر علیه السلام جماعت سیزلې ب ان هی الا اسماء سمیتموها انتم واباکم ما انزل الله بها من سلطان خجی دارنګ چینزخ او د چینزخ مبارکې د ابراہیم علیہ السلام د اور د وجل د کوشش کړه دا اور مړ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وای چې زخان مو وجنی فین نعیقه الذی تسمعون تسبیحون د دې دا چغی چې دی دا الله تسبیح بیان ای زفادی چې زخان په الله مقرر کړه و دم او وینا ار چې کې وینې وینې په لوخو کې آیات مفصلات او شله منگرا لے گلو پا دے بانے نخی جدا جدا تکبری اوکا او قوم مجرمان ولما وقا کلچ با ثابت سے پا دے بانے عذاب ریجز عذاب دی بولے اے موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ علیہ السلام ادعو لنا راو برزمد پارا ستارا پاغت سے چلو دیکھر ستاسرا چرت لرے دیکھت من دا تکلیف لنو امینن لکا خامخا ایمان برار استاد وجنا ولنور سلننا او خامخا خوشی بکوستاس رب بنی اسرائیل پس هر کلا چمنگل رکا دینا تکلیف الاجلین ترو نیٹے پوری چی دی برسیدن کیا غیتا ناچا و ماتون کی راغی بو پانتا قم نامن ہو منگ بدلو آغستا دینا غرق نکدی دینا فیلیم میں بدا ریب کی بیشک دی کزو بی آیاتینا دروغی ویلی دمند آیاتون وکانو آنها او دا اغین غافلین نا خبرا و اورسن القوم اللذینا او پا میراس کی مرگ قوم هاگ لکانو چو دا یستازبون کمزوری شیو مشارق الارض نور خاطر ترپونا دزمکی و مغاربها نور پریوات ترپونا دزمکی دا کم ازمکی اللہ تی هاگ ازمک چون برکتا چلو پا دیکی دا ازمک دا شام تی مراد دا دا شام ازمکا برکت ازمکا وا نور خاطر و نور پریوات تول ترپون من تول ازمکا مولوار پا او یا دا مشارق الارض و مغاربها دا دین دا میسر ازمکا مراد دا بنی اسرائیل و رو رو راتلو حتا کی سلیمان علیہ السلام پر تمام دنیا میں بچائی اکڑا وہ تمت کلمت و رب کا رشوی دا خبر دا رب ستا چلے دا خیصہ بنی اسرائیل ہو دا اللہ نصرت دے جنت دے بے ما پا سبب دا چلے صبر کرو او حلاک میں کہ آگا چا یسن و فیراون جوڑاو با فیراون بنگ لے او قوم دا دے او آگا چا یاری شون چلے کہ ما بادے نکو لے اگر میں ٹول حلاک لے ضرورم مقام روستا دی رکو پوری آیات یو سل یو سولیخ پوری و دیکی دا موسیٰ علیہ السلام نصیحت دے قوم تا نصیحت کئی پوری مثل بنی اسرائیل پا درے براتا یوگی پا یو قوم مانے دا قوم عمالقہ قوم دیکھا یا کوفونا منجوری کولا لاسنام اللہم پا بوتانو دے من دی بوتانو پاری منجوری کولا دیویل اے موسیٰ علیہ السلام اگر زمان دا پارا الہ مددگار اگر سل کے دی دا پارا آلیہ دی دے آلیہ دی اگر سا خیستہ خیستہ شکلینہ جوڑ کر دی زمان دا پارا اندر سے الہ پکار دی اگر بانڈا چین چکل نبی علیہ السلام ہونے انتتو یو زیمان تیرے دل جی پامے وکا ایو ونوا ذات الانوار اگر تب خلقو وصلی زرندہ ولی تازیم بیولکاو نبی علیہ السلام تا بانڈا چینو اجعل لنا ذات الانوار تا زمان دا پارا ذات انوار پکر دو لکہ دے پارا ذات انوار تے فکر دے شام نبی علیہ السلام ولی انتم کا بنی اسرائیل تاز خود بنی اسرائیل گندہ کیوئی چی ویلو اے موسیٰ علیہ السلام وگر دا زمان دا پارا الہ مددگار اگر چنکی دے دا پارا علیہ دی قالا موسیٰ علیہ السلام وطلہ انکم بشکتا جی قوم تجہلون قوم و جاہلان ان آولائی قرن داخل متبر ما هم حلاکی دلی شیاغت جی دی دی پی پاگی کی دی چکم شیر کئی دا بحلاک شیو باطلون او باطل دا غزی دی کم عمل کئی دا شرک عمل کئی قالو ویل موسیٰ علیہ السلام اپا غیر اللہ نبغیکم تلکم ساسو پر الہ او دی اللہ غرکڑی تاسی مخلوق مانے سنگی غرکڑی ہوئی ویزان جاناکم کلچ مخلاص کئی تاسی رکراونے ہم نجر سولی تاسی سوال عذاب ناکار عذاب وجلی زامن ستاسی او جواندے پر خودلی نساکم نون ستاسی یا حیاء اغسطل زنان ستاسی وفی ذالکم فدی نجات کی یو وفی ذالکم او پدی وجر دا اولاد کی بلاون نعمت دے بلاون امتحان دے طرف درفستا سن عظیم لوی تردی مقام پوری سلور مقامات دا واقع ختم شو او دو مقامات رست را روان دی انشاءاللہ اند درس کے بیان او آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہر قسمہ اسلامی کیسٹ دا پارا زمنگ دکان پتہ یاد ساتئی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز